Стаміўся я і свой трамвай, спыніў за лесам каля плота, пачаў з таго, што без ахвоты сябе ад крэсла адарваў. Пайшоў за небакрай спярша табе ў вочы паглядзець, бо ёсць надзея адшукаць у нетрах іх мінулы дзень. Мінулае незваротнае, я твой дотык чую ізноў, ды хапае бягучых клопатаў, каб нязважаны ён адышоў. Толькі часам жыццё павернецца ў задуменні тварам назад, пералічыцца, перамерыцца і захочацца, а не ўзяць. І верыў я, і марыў я, і кіраваў сябе на шчасце, і быў упэўнены, што ўдасца мне за руку цябе ўзяць. Там не хапала 100 гадоў, цяпер шукаю, куды дзеў той час, з якога я пайшоў, калі згубіў мінулы дзень. Мінулае незваротнае, я твой дотык чую ізноў, ды хапае бягучых клопатаў, каб нязважаны ён адышоў. Толькі часам жыццё павернецца ў задуменні тварам назад, пералічыцца, перамерыцца і захочацца, а не ўзяць. Іду назад, а мой трамвай грызець асфальт знайшоў жа недзе, і зараз мы туды паедзем, дзе ўсю зямлю асфальт схаваў, і далей будзем існаваць у мяшанцы кветак з камянямі, сябе ад крэсла адарваць яшчэ цяжэй нам заўтра стане. Мінулае незваротнае, я твой дотык чую ізноў, ды хапае бягучых клопатаў, каб нязважаны ён адышоў. Толькі часам жыццё павернецца ў задуменні тварам назад, пералічыцца, перамерыцца і захочацца, а не ўзяць.